Magnat Radio. Alldeles utanför rusar hela livet till vi. Jag lyssnar på Magnat Radio. Jag heter Johan Hjelm och bredvid mig sitter Martin Wemberg. God dag. Tja. Hur är läget? Det är fint. Alla tiders. Jag hör inte så mycket i lurarna. Nej, inte jag heller. Men skitsamma. Nej, vi kan ta oss lurarna så har vi bättre. Så. Ja. Ja, det är 14. Eller vad är det? Är det 14? Det är 14 idag. Precis, 14 januari 2012. Och ja, förra veckan nu fyllde du 30. Jajamensan, det gjorde jag. Och det firades med baluns. Pompa och ståt. Yes. Vi tänkte ju köra lite ett Wayne-tema, Martin Wemberg-tema ikväll. Jajamän. Yes, du får utveckla. Ja, det är inte så mycket att säga om saken. Det blir väl mina favoritlåtar, några av dem. Yes. Och sen lite snack emellan. Ja, som helt enkelt, som sig bör. Ja, precis. Vad vi skulle börja med var ju att vi har ju fokuserat mycket på musiken som spelas här, mycket rock, regelrätt vanlig rock. Ja, alltså i mina tidigare sändningar. Ja. Så att, och en genre vi inte har belyst är ju metal. Metal, ja, jo, men det fan. Och vi fick ju oss en överdos metal här om för några veckor sedan när vi tittade igenom alla andra dokumentärer om ja. Metal. Men det är någonting som ligger dig jävligt nära hjärtat. Ganska nära hjärtat, ja. Vad är det för sorts metal som går hem i Wayne-stugan? Ja, det är alla former av metal. Eller som man rättare, man säger faktiskt metal. Om man ska vara riktigt. Man kan säga riktigt svenskt metall. Metall, ja. Fan, nu hoppar lurarna igång här. Ja. Fan, jävla glappa. Men ska vi börja med att och köra av en riktig hård jävel. Ja, det kan vi göra. Och kontroversiell är den också, så vi kör igång helt enkelt. Magnat Radio. Ja, en redig metaklassiker där. The Angel of Death med Slayer. Jajamän. Jag håller på att göra en resa genom Waynes liv, eller gör vi det? Ja, det är... Ja, jag vet inte vad vi gör egentligen, men det blir säkert bra. Vi betar av lite mina personliga favoriter, bland annat. Och, ja, helt enkelt. Mycket musik i ditt liv alltså. Ja, det är det. Har det alltid varit. Alltid, sedan du kom ut ur din morsa. Ja, nästan så. Det tog jag reda på häromdagen, vilken låt som låg på topplistan den veckan jag föddes. Ja, vilken var det då? Det var en låt med Olivia Newton-John. Okay. Jag kommer inte ihåg vilken exakt låt det var. Men... En låt som vi kommer att föra i sändningen? Nej. Nej, det var ingenting som ingenting att hänga i granen? Nej. Det blir andra saker istället. Gott och blandat? Ja. Inte bara metal alltså? Inte bara metal, men mycket, mycket olika. Det är en riktig gottepåse här. Gott och blandat. Mm, skönt. Ja. Ja, du får fortsätta. Det är ditt program. Ja, tror jag i alla fall. Det var ju så att vi skulle ha kört det här programmet förra veckan, men av någon anledning så blev det aldrig av. Jag varit iväglurad av dig. Ja, precis. Ja, men det var ju kul. Det var riktigt. Hade du suttit bättre med en sändning? Nej då. Det hoppas jag. Det blev en fantastisk fest. Jag minns den inte, men jag kommer heller aldrig att glömma den, så det är ett betyg gott nog. Ja, skönt. Mm. Vad ska vi få höra härnäst då? Ja, det är Bob Dylan vi ska höra från hans Rolling Thunder-period, mitten av 70-talet. Rolling Thunder, vad menas med det då? Det var turnén han gav sig ut på då efter att ha släppt skivorna Desire och Blood on the Tracks. Det var det han drog igång den här Neverending Tour, vad heter ja, den? Ja, det var någon gång på 80-talet tror jag, ja. Det kallades så. Men det här var en helt annan kaliber här. Det var nog hans... bästa period, om jag får säga så. Nej, det är inte 60-talet då, som många hyllar. Nej, jag uppskattar mer 70-talets Bob Dylan. Favoritplattan är Blood on the Tracks. Ja, det är nog min med också, tror jag. Mm. Men den låten vi ska föra nu, det är ju en gammal 60-talare är det, fast det är en helt lite annan tappning här. Ja, det var Tonight I'll Be Staying Here With You med Bob Dylan, Robert Zimmerman. Jajamän. Yes, en av dina husgudar. Den största av dem, kan man säga. Fan, sa du inte att Tom Waits var din... Ja, det hoppar fram och tillbaka. Ibland är det Neil Young och ibland är det... För det mesta är det Bob Dylan, ibland är det Neil Young. Ibland är det Tom Waits. Det beror på dagsformen. Ja, det kan vara vad som helst egentligen. Men Dylan är ju så mångsidig som man... Det finns alltid något gott att hämta där. Ja, jag har gjort mycket, mycket annars. Det... Oerhört mycket. Kanske för mycket ibland också. Yes, yes. Ja, ni lyssnar på Magnatradio. Jag heter Johan Hjelm och sitter med Martin Wennberg och vi försöker summera upp Martins liv i toner. Jajamän. Ska vi gå vidare? Ja, det tycker jag. Nu släpper vi den där rakan. Vi snackade lite grann förut, vi pratade film, mycket film om apokalypsen och sånt där. Det låg mig varmt om hjärtat och så. Undergången. Och den kommer ju, den visar sig lite grann. Nu är ju året 2012 och det är ju nu jorden ska gå under. I och för sig inte förrän 21 december, det är då det går av stapeln. Men man fick ju en försmak när det började blixtra och dundra mitt i vintern. Det var väldigt märkligt. Ja, det var förra veckan, va? Ja, jag tror det var det, ja. Och sen small... Den lilla elkedjan här nere i Ludvika. Det såg ut som 11 september här ett tag. Ja, fan, ja just det, när det var någon olja som brann där. Ja, precis. Det såg ju värre ut än vad det var då. Men... Ja, men röken fördes mot min lägenhet så det stank som fan. Det alltså, det, jag tror, min andning blev tung och jag kände det liksom började bränna till i bröstet. Jag blev lite nervös där, men det gick snabbt över sen. Det var inga som kom till skada, kan man ju säga, och det var väl tur det. Men jag har ju förstås många låtar som, eller det finns ju många låtar om apokalypsen och så, men och många som jag gillar, men den som kommer nu är nog den min favorit om det hela. Magnatradio. Det är lite undergångstema där med Songdog, Days of Armageddon. Mm, men jag vaknade ute fortfarande efter en sån... Ja, fan, jag sänkte tempot här. Ja. Man vill ha lite mer så upptempo, men ja, det är inte alltid man får det. Nej, nej. Inte alltid man lyssnar på sånt heller, kanske. Det är en ruggig liten sak, den här låten i alla fall. Är det? Ja. Man bejakar texten, kanske. Ja, precis. Det finns... Det var inte så mycket undergångskänsla i själva musicerandet. Ja, jag tycker det är lite... Det beror på vad man vill ha utav sin undergångsmusik. Har du någon egen favorit på temat? Ja, det skulle vara den klassiska Djävulspunkarna från helvetet. Alltså. Heaven is Fallen kanske. Ja, med Bad Religion. Mm. Jag vet, ja, taktfast, undergång. Ja. Mm. Ja, vi går vidare. Yes. Vi pratade lite grann. Det verkar vara en liten trend att fota sina skor. Du vet vad jag pratar om. Ja, ja, jo, exakt. Du menar folk som lägger upp bilder när de står och... Ja, precis. Ja. Och vad är grejen med det liksom, tror du? Grejen? Ja. Ja, jag vet inte. Man visar sitt modemedvetna jag, kanske. Man fotar alltså ner på sina skor i olika miljöer och så vidare. Och sen lägger man upp det på Facebook eller de olika sociala nätverk. Jag kom då i alla fall att tänka på det här med shoegazing, ja, som är en genre inom brittiska popmusiken. Det är där det kommer från, ett uttryck som ett band som heter My Bloody Valentine, som sysslar mycket med effektpedaler i sina gitarrer och mycket oväsen och sånt där. De stod ofta och tittade ner på scengolven när de framförde sin musik. Och, ja, det blir lite grunge. Ja, det är lite, det är shoegazing helt enkelt. Titta på skor, pop. Ja. Men jag ska bjuda på en låt med ett sånt band som heter Ride. Det är inte för så mycket oväsen, det är mer en skön poplåt helt enkelt. Jajamensan. Ride och Vapor Trail. Och Vapor Trail. Ja, alltså två flygor i en smäll. Nej, ja, Ride med låten Vapor Trail. Luktar mycket 90-tal där. Det tycker du. Det var, ja, jag tycker det är ett, det är vackert där. Ja, jo, men det är inget negativt med det, alltså. Det är... Och den som kan sin lilla britpop vet att Andy Bell som ligger bakom Ride här. När Ride la ner så blev han basist i ett annat band. Har du någon koll på vilka det kan vara? Vad heter han, sa du? Andy Bell. Ja, nu blir det pinsamt, jag vet inte. Kanske det, när man hör ordet britpop, vad tänker man då på band? Ja, det är väl Blur eller Oasis. Oasis, ja, jag är ensam. Så är det. Nu är Blur bättre än Oasis, eller hur? Ja, det får man. Blur finns ju fortfarande i alla fall. Nu får man ju välja på BDI eller... Ja, man vet ju aldrig om Oasis har lagt ner dem. Nej, jag vet inte. Det är... Ärligt talat, är de så in i helvete bra som... Nej, Oasis var ju bra i början. Det var två, tre första plattorna är ju klassiker. Men jag tycker Blur har haft en mer stadig gång i sin karriär. Och en sån sak som jag alltid undrar om Oasis. Vem är egentligen som är hjärnan bakom verket av bröderna Gallagher? Nej, nu är det båda två kanske. Ja, men jag vet inte, jag har svårt att skilja på dem, det är det som är. Och hur är det egentligen, vem sjunger Wonderwall? Är det Noel eller Liam? Nej, du det är mycket frågor. Du kan fråga Anton som ligger här i soffan bakom Anton, dig. Ja. Han är nog inte vaken, jag hör inget. Oj. Ja, han var vaken. Ja. Yes. Ja, vi sitter och myser här, vi försöker. Ja, vi ska gå vidare. Vi kan köra Waynes aka Martin Wenbergs favoritlåtar. Jajamän. Vi ska gå vidare till nästa låt. I sommar så ska jag åka till Globen och se detta band. Jag trodde inte det skulle bli av faktiskt. De kommer inte hit så ofta. Verkar det som. Men verkar det som? Nej, de senaste var ju faktiskt... ja, det är en 10-11 år sedan. Det har vi pratat om förut, så ni vet ju vilka det är. Det är bara att vi kör på en gång. Magnatradio. Pearl Jam, Even Flow från klassiska Ten. Ten, ja, det är den som har Alive. Jajamän, ja, just det. 1992. Yes. Så att, och det ska jag få se i sommar. Det ska bli fett, som man brukar säga. Eddie Vedder. Eddie Vedder. Ja. Mm. Ja, vi fortsätter den här musikaliska resan i ditt liv. Ja, det blir lite blandat från olika tidsepoker och så vidare. Ja, tacka fan för det. Pearl Jam är en tidig favorit som nästan som man kommer ihåg när den Ten kom. Och samma veva ungefär som Nirvanas Nevermind och andra klassiska alster. Guns N' Roses till exempel. Use Your Illusion-plattorna. Ja. Ja, mal på. Ja, mal på. Det som kommer härnäst, det är en kort liten sak med ett band som jag har lärt mig uppskatta på. Ja, jag har lyssnat på dem ett tag, men på senare år. Som, ska vi ta, som vi brukar säga, takta av den på en gång kanske? Lägg ut! Jajamän, Dinosaur Junior. Jay Maskis och company. Jajamän. Det är en skön snubbe kan man säga. En gammal skater, va? Han är, ja, han är, det sägs att han är en gammal skater. Men du bara, nej, det. Någon gång på 70-talet kanske. Ja, jo, men vad fan, man har ju sett lite bilder, rörliga bilder. Ja, han har ju varit med i... Det är någon video när han glider där med hunden på skateboarden, va? Ja, precis, i en skatefilm av Alien Workshop. Jag tror att han är... Ja, så var det kanske. På något vis är han väl lite sponsrad av dem. De tycker också att han är en skön snubbe, helt enkelt. Var han tvungen liksom att släppa loss liksom, och ställa sig på en bräda några sekunder, sen cashade han in. Precis. Han har varit med i många av deras filmer. Eller inte han, men deras musik har varit med. Ja, lite annorlunda att sån musik liksom är relaterad till skateboard. Ja, men det man brukar vara med hiphop och... Ja, när det begav sig så var det sån här skramlig indie som figurerade i många av de klassiska skateboardfilmerna faktiskt. Mycket Dinosaur Junior var det. Då snackar vi skarven och sent 80, tidigt 90-tal där. Mm. Det här är en av mina favorittitarister, ska jag väl också på fram. Ja, vad är han lirar på? En jazzmaster? Det är en jazzmaster, ja. Och ja, vi var ju såg dem här nu för ett halvår sedan. Ja, ungefär. Det var en ganska skön spel. På Göta källare i Stockholm. De man betade av hela det här albumet. Ja, Bugga, precis. Mm. Det var helt okej. Okay. Ja, så körde de lite extra låtar i början också. Sådär. Två låtar i början, sen matade de på några klassiker på slutet också. Ja, det var ju skönt som fan. Mm. Det var grejer det. Ja. Ikväll så vi ska gå på titta på lite hiphop ikväll. Ja, kanske. Kanske, det är vi nu. Ja, vi får se hur det blir. Ja, okej. Okay. Det blir ett hiphop-jam här i stan. Så varför inte köra lite hiphop då? Egentligen, när det gäller hiphop så nu för tiden bryr jag mig inte så mycket. Eller gjorde jag, men det var mer förr. Den tidiga hiphopen som kom där i början av 90-talet, det är den som ligger mig närmast hjärtat. Den här låten är dock från 1998, men en av mina favorithiphopare. No matter what we fears, we must face the moment of truth, baby. We all must meet our moment of truth. Truth. Magnat Radio. Det var Gangstar med Moment of Truth. Ja, det är svårt att säga truth när man har snus inne. Ja, nu har jag ingen snus inne. Det var svårt ändå. Så. Ja, inte fan, vi tror jag att jag skulle köra lite sånt här musik i det här programmet. Hoppas det var en engångsförtelse. Nej, det ska jag inte säga. Vi ska nog köra mer konstiga saker än så, ska du säga här. Det här var Gangstar. Konstigt. Jag säger inte att det är konstigt. Gangstar med Guru. Det här ganska nyligen bortgång med Guru. Den mannen hade vad som kallas flow. Anton, nu är du med här. Du hade ville inflika någonting här om Gangstar. Du kommer att tänka på en sak. Ja, speciellt snacka skateboardåkning och hiphop liksom. Mm. Så relaterat till en riktigt skön räv som heter George Collis. Ja, du tänkte på han, ja. Philadelphia. Ja. Han körde till full clip. Han körde tidigare Alien Workshop. Ja. Som säger, allt hänger ihop här i eten ikväll. Ja, det var hans inflikning. Det var en liten flik. Ja, precis. Vi ska gå vidare. Dags för en liten kulturgärning här, tror jag. Kulturgärning? Ja, vi ska gräva fram någonting som få har hört. Många har hört det, men väldigt länge sedan. Det här handlar om ett band som fanns på den lokala scenen. Då snackar vi med Medieverken. När man var ung, får man säga. Man är ju rätt gammal nu. Så det här bandet spelade ganska ofta på diskoteken och så vidare där. Ja, vi kör igång helt enkelt. Det här var Garfish, var det, och Jamaica Man. Som jag grävde fram där. Som jag tycker att många ska få höra. Ja, det var lite garagemangel. Ja, det var lite garagemangel och inspelat på tvättbrädan, kan vi väl tänkas vara. Ja, tvättbrädan, det var ju så här lokal ungdoms... Du har repat där, eller har du... Nej, jag har inte repat där. Du var aldrig med på den tiden. Jag var väl där inne och svängde, drog en utsväng ungefär. Ja. Mm. Det var väl trevligt, lite lokalt. Lite lokal touch också på det hela. Ja, men det var ju så klassiskt, de la ner skiten. Ja, det var lite tråkigt. De var bra. Det var ett bra punkband. Var. På tal om punk. Vi går tillbaka till 1977 musikalt sett. Och sen personligt går vi tillbaka till 1997. För det var den här låten. Det var liksom en av de låtarna som utgjorde mitt soundtrack. När man åkte moped. Ja, Pukklokota eller vad var det? Ja, det var det jag försökte. Det var därför det var tyst. Vad fan hade jag? Jag hade en MT5. Nej, ingen sånt monster. Jag hade en gammal klassisk en Syndap hade jag. En KS50, en svart störtkruka. Ja, jag tillhör fan nog inte de som körde moppe. Det har ingenting att du behöver ångra, för att så jävla kul var det inte. Jag har hört lite historier om att din moppe var så seg och tragglig, så att du, när de andra brände iväg, så kom du på efterkälken. Den var lite seg och kika igång den där moppen. Det var den. Det var ingen sån som mäckade och nej, hade det. Nej, fan. Det... Hängde i garaget och lyssnade på transistorradio. Nej, det var ingen sån. Det liksom, det var en sommar med moppe och sen såldes den iväg och sen... Du åkte en sommar? Ja, precis. Han åkte en sommar på den här moppen. Det här är The Damned och New Rose. Is she really going out with him? Ja, men det var väl trevligt. Det var oerhört trevligt. Kan man kalla det för 77-punk? Ja, jag vet inte. Det där är ett begrepp som jag har försökt ta reda på faktiskt. Vad 77-punk egentligen är. Jag ska inte snacka för mycket, men inte det så här när det är lite... Ja, det var väl England, va? Ja, precis. Kanske. Man kan nog säga att det är de där banden som kom kring 1977 där, som det här The Damned och Pistols och Clash och och de andra banden då. Men jag har aldrig lyckats få reda på vad begreppet 77-punk innebär egentligen. Om det är någon som lyssnar och sitter inne med svaret, så kan ni ju, ja, nej, ni kan skriva på vår wall på Magnatradio på Facebook, eller så kan ni, jag tror vi har en mailadress också, magnatradio@live.se. Om ni vill, ja, ni kanske vill skicka en hälsning också. Det är ni helt välkomna att göra. Det går bra det. Yes. Ja, vi körde hiphop här nyss, och det tyckte du var lite märkligt låtval. Ja. Eller, inte likt mig kanske. Eller... Ja, ja. Ah. Jag tyckte det passade. Men då kan jag säga att nu ska det bli ännu konstigare musikaliskt sett här. Märkligt alltså. Märkligt och konstigt. Det är inte många som förstår sig på det här, som hör den här låten. Och jag tycker om den här låten väldigt mycket, men folk förstår inte varför. Men jag vet inte vad det beror på. Man måste lyssna in sig ordentligt helt enkelt på saker och ting. Och det här är en sån låt man ska göra det med. Magnatradio. Ja, lite annorlunda tongångar där. Aphex Twin och, vad heter den, Girl Boy Song. Mm, vad säger som det? Ja, det var ju annorlunda. Det ingen musik jag lyssnar på, nej, i alla fall, kan jag säga. Nej. Jag tror inte du gör det heller. Du kör den här bara för att liksom, ja, det är styla. En grej, en fasad. Nej, spel för gallerierna. Det är den Richard D. James, som han egentligen heter, sysslar med sån där märklig musik. Svårt att hitta på. Det är ingen jävla gästning här. Fan. Genre. Ja, jag gillar den. Det är skön låt helt enkelt. Helt enkelt. Ska då ta tillfället i akt här att utbringa en skål. Nej, men viss musik, det hörs ju oerhört sällan i radio, och nu får man väl passa på då, när man får bestämma låtarna här, att spela en sådan låt. Som, det här är en ganska snäll låt, hyfsat snäll text från ja, The Madman of Manchester. Kanske den föregående musikens antites. Ja, kan man säga. Ja, han kunde göra en del fina sånger ändå. Alltså det... Mm, men vi, det... Galne Gunnar, G.G. Allen där med Automatic. Ja. Precis, en skandalomsusare, punkrock-legendaren. Skandalrockaren. Ja, det är... En märklig kar där alltså. Ja, mycket märklig kar. Var en mycket märklig kar. Han är inte en av dina husgudar. Ja. Ja, det är en antihjälte. Ja, en anti, jag vet inte riktigt. Han har ju en speciell plats, G.G. Allen. Han har ju en hel del bra låtar och så. Det är, har ju format en i punklyssnandet, om man säger så. Ja, jo, det kan man säga. Ja. Vi ska gå tillbaka till 90-talet. Grunchen. Backa bandet. Det är inget bra ord, grunge egentligen. Jag gillar det inte. Ja, du har snackat om förut. Ja. Men vi kan väl snacka i de termerna här ändå. Ja, vi snackar grunge. Blir för mycket... Ja. Jag har redan nämnt bandet i fråga i samma andetag som Pearl Jam. Nirvana. En stort favoritband. Det här är, låten är ju med på Nevermind, men i en lugn version då. Men jag uppskattar ju den här snabba taktaren mycket bättre faktiskt. Ja, vi kör igång. Magnatradio. Ja, en snabbare version där av Polly med Nirvana där. Satt fint va? Ja, jag gillar det när det går lite undan. Sagt. Du gillar takten? Ja, jag gillar när det går undan faktiskt. Det är med min din, paroll. Din paroll. Så om vi hade tänkt motsatt håll, att det hade varit ditt program och välja dina, det hade varit mycket av takten. Ja, det menar snabb punk och snabb punk, ja, snabb tvåtakt. Ja, jag brukar förespråka det, men det, ja, jag lyssnar på annat också, det är, ja, klart det är det. Men det ligger ganska varmt på hjärtat. Ja, det är hjärtat är fullt av takt. Ja, ja, det är inte dumt emellanåt. Nej, det är snällt, nej, det är snällt. Skönt att få takta av ibland. Ja, exakt. Det ska vi inte göra nu. Nu ska vi ha lite mer, vad ska man säga, nästa låt. Har du synt? Nej. Eller vad säger man? Ja, inte synt kanske, men det är pop helt enkelt. Renodlad pop. Pop, ja. Exakt. Från England. Ja. Ja, vi kör. Inte mycket snack där på gamet. Nej. Pump It av Pet Shop Boys där, Suburbia. Ja, ah, var rätt ordet då. Det är en fin låt det där. Ja, det är en av Poppisoriens smäktigaste låtar. Jag känner att det är trevligt. Man myser verkligen att sitta och välja sina egna låtar. Och, ja, det är trevligt. Som att du inte brukar göra det. Ja, det är vad jag skulle komma till. Många som har som lyssnar har säkert varit på någon fest med mig genom tiderna. Och man har alltid stått där vid kassettdäcket och kassettdäcket. Ja, och det brukar vara lite retro också. Det, ja, ja, i början var det så. Det bläddrar ibland med MP3-låtarna nu. Liksom. Ser det mera CD-spelaren. Och sedan Spotify har stått där som en fascist och bestämt och domderat. Ja, Spotify, det är väl ändå festdödaren nummer ett. Ja, kan vara lite grann det. Det är bra att ha, men vi kör mycket vinyl. Det är skönt. Ja, det är mysigare faktiskt. Ja. Det är lite mer levande och ja. Sådär. Faktiskt, jag har dragit mig tillbaka lite från den där fascistfasionen och känner att det är, folk bryr sig egentligen inte. Men nu får jag bestämma här. Som sagt, förra veckan vart inget program. Jag vart grundlurad och bortförd och överraskad av alla kamrater. Förd bakom ljuset. Jajamän. Jag fick även en present i form av en låt, kan man säga. Vi ska ringa upp en som var inblandad i det hela. Så jag måste exakt. Vi spelade in en låt till dig, en cover på Yours Away, passande nog. Ja. En låt av Carly Simon, heter hon så? Jajamän. Ja, vi ska ringa upp Emily här som har varit med i programmet tidigare. Se vad hon har att säga om det hela. Som, ja. Om man svarar nu. Ja, om man svarar, exakt. Hallå? Ja, tjena. Hej. Hej. Låter jävligt nere. Nej, det är inte. Ja, okej. Det låter bra det. Du, vi spelar in den här låten till Martin när han fyller 30. Det var ju egentligen, ja, det var ju din idé från början. Ja, det var en gammal idé som jag haft sedan han fyllde 23 ungefär. Ja, så. Jag tänkte att vi kör på den när han fyller 30. Ja, du tänkte så när han fyller 23. Nej, vi kör när han är 30 istället. Ja, måste vara jävligt. Ja, exakt. Ja, men hur tyckte du att det löpte? Gick det bra? Blev låten bra? Ja, det gick bra. Producenten var ju ganska hård sådär, men det var väl ganska bra ändå på slutet. Hård? Ja, hon menar att ja, det var lite kritiskt när man skulle gå in och darra fram lite toner. Var jag kritisk? Ja, mer energi och mer. Jag är ingen professionell sångerska. Nej, men man måste ju liksom gå på för att det ska bli kvalitet i slutändan ju. Ja, men det var faktiskt ganska bra, var det inte? Jo, det blev ju suveränt. Jag är oerhört nöjd med det. Martin blev ju rörd till tårar nästan. Ja, faktiskt. Ja, han försökte hålla tillbaka tårarna där, men ja, han lyckades, tror jag. Det var väldigt vackert gjort, måste jag säga. Ja, han tycker att det var vackert gjort. Ja, det var fint. Och du sjöng ju sol och det var ju nästan höjdpunkten på låten. Ja, jag fick släppa loss lite grann där. Du sjöng ju också. Är du nöjd med insatsen, eller är du... Ja, vad hade vi, hur lång tid tog det? En kvart kanske? Ja, men vi hade väl kunnat göra det bättre, men det var väl helt okej. Ja, det kan ju alltid bli bättre, det kan det ju. Det är klart. Precis. Men jag tyckte det var bra, det är själva attacken som räknas och det blev ju bra också, överlag. Precis. Yes. Vad kan man höra den överhuvudtaget? Det är bara Martin som har den. Nej, vi ska höra den nu. Vi tänkte spisa den nu efter samtalet. Ja, fan vad fint. Yes. Var befinner du dig nu? Är du... Jag är i Göteborg. I Götet. Kallt som fan är det här. Kallt? Kallt, ja. Ja, jo, men det är väl hela Sverige just nu. Har du inte betalt bränsleavgiften? Ja. Har du betalt bränsleavgiften? Bränsleavgiften? Ja, skitsamma. Det var bara ett trött skämt från Martins sida. Ja, okej. Ja, så är det. Ja, men då får vi tacka för samtalet. Yes, får vi lyssna nu då? Ja, nu kör vi. Ja, nu ska vi spisa på den här låten här. Vi ska väl säga också att Anton som ligger här på soffan och sover, han var också med på ett hörn här. Och laget. Ja, han flömmar loss ett sol där. Så att vi kör då. Ja, tack så mycket. Ja, tack. Hej. Magnatradio. Ja, det var jag och Robert och Anton och Emily och company som Ja, gjorde en cover där på Carly Simons Yours of Wayne till ja, när Martin fyllde 30 förra veckan. Ja, blev nöjd. Ja, jag varit väldigt nöjd. Var jag inte nöjd tidigare så blev jag det då. Stort, ja, det kul att få en låt tillägnat sig. Ja. Det är inte ofta man får det. Det är stort tack till alla inblandade i det hela. Ja, ja, varsågod, varsågod. Ja, det var ja, precis Robban var den som sjöng mest. Det är väl han som besitter den kapaciteten att sjunga låt. Ja, ja. Av oss alla. Ja, så är det. Ja. Ja, just det. Nu ska vi se vad som står på agendan här. Vi ska gå tillbaka i tiden. 1900. Mycket går tillbaka i tiden, ja, den här tiden. Ja, jag hoppar fram och tillbaka som snart är vi stenåldern. Som ett avsnitt i Lost ungefär. Lost. Herregud. Helt. 1969. En gång fick jag en fråga. Det var någon som ville testa mig. Ja, du kan rätt mycket musik, har jag hört. Ja, det kan jag väl. Och så kom frågan. Vad heter första låten på Led Zeppelins första skiva? Ja, den heter Good Times, Bad Times. Bonham, jävla kar alltså, på skinnen. Ja, det där är redigt. Fan. Good times, bad times med Leddan, så att säga. Led Zeppelin. Det, ja. Så att säga. Fan, jävla. Ja, om man säger det. Precis. Ja, precis, så exakt. Liksom, i varenda mening. Fan, jag måste skärpa mig. Led Zeppelin. Det hade varit något att åka och titta på återföreningen. Eller hade det varit det, kanske? 2007. Ja, men, ja, det var det. De körde ja, exakt i London, va? Eller ja, var det London? London, den där. Ja, det blir ju... Biljetterna låg väl ute så här på ja, uppåt någon miljon, va? Ja. Det är sjukt, liksom. Ja. Det, men liksom, va? Det var nästan så att det var riktigt Led Zeppelin. Det var Jason Bonham på trummor istället. Ja, exakt. Men det var ja, kött och blod därför. Ja. Ett, ja, det finns inte så mycket att säga om det bandet helt enkelt. Det är inte så mycket att säga, det finns mycket att säga. Ja, ja, men finner inga ord egentligen. Men de gick ner sig mot slutet i alla fall. Ja, men det Coda och de ja, precis, ja. Det, inte så intressant. Det är fyra, fem första som är. Ja, ja, min favorit är fyran. Vilken är din favorit? Ja, det är den akustiska, det är trean, tvåan. Trean med Tangerine och de där. Ja, Celebration Day, ja, och fina grejer där. Ja, jag gillar det. Den är så laid back och skön faktiskt. Ja. Men alla fyra, de första är ju geniala. Ja, det är, vi ska köra lite svensk musik, tänkte jag. Ja. Jag har köpt en nyss, fått hem, jag har beställt en fin t-shirt. Den syns ju inte i eten tyvärr, men vi kan lägga upp det på nätet. Vi kan lägga upp det på nätet. Det står KSMB på den och då är det ju alltså KSMB som ska in som nästa låt. Yes. Jag vet inte, jag har fått ett samtal här. Jaha. Ja. Tjena. Tjena. Vem är det? Oj. Vad sa du? Vem är det? Det är Robban. Ja, tjena. Hur räcker det? Kul att det är jag. Ja, vi sänder radio här, så du är med ute i sändningen här. Så. Ja, vad fan. Så du får sträcka på ryggen. Ja, vad säger du? Du får sträcka på dig, så att det blir lite kvalitet. Ja, fan. Så jävla bakgrund. Jaså? Jag tänkte komma upp och lugna er, grabbar. Ja, men det får du göra. Ni kan komma upp om 5 minuter. Ja, det kan vi göra. Bra. Yes. Hej. Hej. Ja, som sagt, vi ska köra till KSMB. Här kommer det. Ja, två punkare där på raken. The Misfits och KSMB innan det. KSMBs Spatsiba. Om... handlar väl om när man var rädd för den beryktade ryssen som smög runt från öst. Plattan Sergeant Pepper. Jajamän. Så bondigt heter det, tycker jag. Och så var det som så ja. Ja, det var väl Lacho. Sen var det Misfits, Astro Zombies. Ja, inga kommentarer helt enkelt. Inga kommentarer alltså. Ja, det är första låten som jag hörde den Astro Zombies först med ett band som heter Sober. Ett gammalt klassiskt svensk trall. Ja, klassiker. Var vi med på klassiska definitivt 50 spännplattorna. Ja, just den här, när de gjorde Astro Zombies, då var de med på en skiva som heter Dra från Birdnest Records. Och då var jag naturligtvis tvungen att kolla upp vilka The Misfits var, och det var början på en lång och vad är det de säger i den där klassiska filmen? This is the beginning of a beautiful friendship. Ja. Vad är det? Borta med vinden, var det? Nej, det är Casablanca. Okej. Vi har en låt kvar vi ska köra. Sen ska vi gå in på den beryktade topp tre. Beryktade, vi har inte ens nämnt den nu. Nej, precis, men det finns en topp tre. Det finns tre låtar som hoppar som alltid. Det är de bästa låtar jag har hört, helt enkelt. Men grejen är att det är liksom, de hoppar runt, de byter plats med varandra. Det är riktigt så här självgotteri där. Ja, det får man unna sig ibland. Det är lördag kväll i alla fall. Vi ska spela nästa låt som handlar just om det. Det är med Tom Waits. Ja, Tom Waits som letar efter lördagskvällens hjärta. I'd buy that for a dollar. Ja, bundet. Ja, det är dags för en avrundning här kanske. Vi ska spela de tre låtarna. Avrundning, det är långt kvar. Ja, det är långt kvar, det är långt kvar, men vi ska gå in på den här topp tre som jag har. Vi ska försöka se den ordningen som den brukar vanligtvis se ut. Så först ut är ett band från England. Den här Tack. 1980 eller 81 kommer den här låten. Det är ett band som innan hette Joy Division och jag tror att den här låten är skriven av Ian Curtis, men han har aldrig blivit inspelad, studioinspelad, så att New Order fick ta hand om det istället. Ja, det var plats nummer tre där på Waynes lista över hans favoritlåtar. Ja, precis. Tänk om Joy Division hade gjort den här låten istället. Ja, alltså med, ja, det är ju det bandet, men med Ian Curtis på sång. Ja. Hade varit lite... Ja, vi hade en liten diskussion om det här nu. Kanske lite tyngre, det vet man aldrig. Ja, hur hade det varit? Jag vet inte. Jag tycker ändå att han som sjunger här i New Order är ju Brian Sumner, tror jag. Nu är jag säkert bort med. Men, jo, men det är det, tror jag. Ja, det är det. Ja, jag tycker att han har en väldigt speciell röst, han själv. Men det passar lite, som sagt, det är egentligen två helt olika band. Det var liksom, Ians röst hade nog gjort sitt. Vad händer det? Jaha, Anton får telefon här. Ja, så att, ja, det hade varit intressant att höra en studionspelning med Ian Curtis istället på sång på denna låt. Att inte ha en Joy Division-låt med på listan? Ja. Tycker, håller du New Order högre än Joy Division? Ja, ska låta det vara osagt. Men just den här låten... ja, det där var en bra fråga faktiskt. Varför har jag inte med någon Joy Division-låt? När jag tänker efter så här så borde jag ha haft det. Men jag kan väl säga att om jag hade haft med en Joy Division-låt så hade det varit Disorder. Ja, det är en goding. Så kan ni googla och YouTubea och Spotify bäst fan ni vill. Efter den. Waynes ordelag. Jajamän. Ja, då kör vi plats nummer två. Ja. Ja. En husgud är det här också. Många hus, många gudar. Han som tävlar med Tom Waits och Bob Dylan på den tronen. Och, det är... vad ska man säga? Min bror, jag kan tillägna han den här låten faktiskt, för att han tycker om den här låten lika mycket som jag. Han brukar säga att när han jobbade mycket utomlands, så när han började närma sig, när han åkte hem och började närma sig hembygden, då satt han alltid på den här låten, för att det kändes som att komma hem då, tyckte han. Det är melodin som jag fastnade för från första början. Den är den vackraste melodin som kan tänkas. Ja, jag tror vi kör. Ja, plats nummer två där. Jajamän, det är Neil Young och Thrasher. Det är så vackert så man vet inte vad man ska sätta öronen till egentligen. Plats nummer två på din lista över ja. Favoriter. Ja. Vi kör en liten topp tre här på slutet. Från plattan Rust Never Sleeps 1979. Och den sägs handla om, han var ju med i ett band som heter Crosby, Stills, Nash & Young. Yes. Det sägs handla om att när de bröt upp och gick skilda vägar. Men det är en väldigt flummig text. Och man kan tolka inte vad man vill egentligen. Det är som är så bra med den låten. Ja, frågor på det? Frågor? Inga frågor. Nej. Robban kom in i lägret nu, han smaskar korv här. Mm. Han orkar inte koka dem heller. Han käkar dem kalla. Han har tydligen haft en hård kvällen innan. Kan du... A hard day's night. Kommentarer på det? Kommentarer? Ja. Vi kom, vi såg, vi segrade. Är det så? Du var i Stockholm igår. Mm. Gjorde i Stockholm. Jag nu har korv i hela truten. Prata på lite, ska jag berätta snart. Mm. Ja, vänta med spänning här medan Robert käkar sin korv. Nu är han klar här. Kom närmare micken. Jag, Fredrik Gleisner och Peter Larsson gjorde stan igår. Så vi var på ett ställe som heter Pub Anchor. Och vi drack lite Irish coffee och pilsner och hade lite trevligt. Gick vill till? Ja. Det vart en tung taxiresa hem faktiskt. Alltså, kan du, hur menar du då? Nej. Fick väl ha en påse hängande på öronen. Och sen så som en haklapp ungefär. Ungefär så, ja. Och sen så spydde jag. Det gjorde jag alltså. Blev fyllde i dåligt. Taxin. Nej, i påsen. Peter Larsson hängde den över. I'd buy that for a dollar. Och sen sen skulle ju de ha natt äta och grejer, så jag fick ju sitta där och må dåligt hur länge som helst innan vi kom hem. Du körde en skön replik där som Fredrik Gleisner drog av när ni låg i nu på dagen och käka pizza och mådde allmänt dåligt. Alltså jag hade ju gärna vilja sett mig själv ligga där i soffan och man såg ju bakfull och klen ut och pizzakartonger överallt och vi mådde gott. Och då sa Fredrik att fan, såna här lördagarna när man kan ligga hemma och slappa, det är fan underskattat alltså. Dagens visdomsord. Ja. Vi har en låt kvar då. Yes, din topp tre. Vi manglar väl av plats nummer ett. Ska vi säga några saker först? Att, ja. Ja, jo, det ska vi göra. Ja. Jag ska börja berätta att jag är väldigt flygrädd. Jag tycker det är sjukt vidrigt att flyga. Så när jag flög till Barcelona för ett antal år sedan så hoppade den här låten fram i MP3-spelaren som jag hade då. Det var liksom den enda låten som kunde lugna ner mina nerver. Så att jag lyssnade på den låten i tre och en halv timmar i sträck där fram till resans mål. Och ett komplement till whiskyn. Ja, precis. Det var liksom den enda låten som kändes rätt att, som lugnade nerverna där som var på helspänna. Och till slut så, det var den, jag tröttnade på tre och en halv timme i sträck lyssnade på den. Jag tröttnade aldrig på den. Jag har fortfarande inte tröttnat på den. Så att det, man kan säga att det här är den bästa låten som jag har hört. Ja, det var plats nummer ett på Waynes topp tre-lista av hans favoritlåtar. Det var ju Teenage Riot med Sonic Youth. Är det som jag brukar kalla dem? Youthan. Jajamän. Det är bara att säga amen. Det där är inte en låt man tröttnar på. Jag tror, nej, man tröttnar aldrig på den här låten. Ja, det är en fin låt faktiskt. Den tillhör också en av mina favoriter. Det är en skön. Från plattan Daydream Nation från 1988. Ja, absolut. Skönt omslag där med levande ljuset. Ja, precis. Så att, det var mina låtar för den här. Det här var alltså del 1 i Magnatradios serie Waynes favoriter. Vadå, del 1 av 10. Inte fan ska du känna med. Nej, jag bara driver. Jag tänkte. Men jag får väl visa för tackat intresse då. Ja, jo, exakt. Det var hela tungen. Vi får se vad vi hittar på till nästa program. Vi kanske kör ett avsnitt med Anton Lindells favoriter, eller? Ja, men jag har känsla av att det kanske bara blir ett band då. Jag vet inte, det kan bli lite långrandigt. Eller så kanske det blir en jävligt lång sändning när han kör såna långa jam-låtar. Ja, det kan bli en enda lång låt. Ja, exakt. Det kan ju vara skönt i och för sig. Man kan ju fejla ner musiken och snacka lite, sen dör man upp igen. Så här. Är det något vi kan köra på det? Vi kör alltså våra favoritlåtar. Jag var först nu. Alltså är det så jävla kul att köra det jämnt? Nej, men man kan köra det någon gång ibland. Någon får ett... Nästa gång är det dansband, bara. Ja, nästa gång ska Robban köra sina favoritlåtar. Då är det dansband, säger han. Ingvar Nordströms saxparty. Yes. Är det... Eller som man säger. Är det saxparty nummer 7 som är favoriten, eller? Ja, det är den de gjorde en video på. Vad heter den låten? Dansa, dansa. Ja. Jävla klassiker. Martin och Hjelm och Robban kan... Vi kanske kan ringa Bert. Jag får ge er ett tips om att avsluta den här sändningen med ett enda stort garv. Ja, jo. Har du kul att säga då, så att vi kan garva? Snacka lite i micken, Anton, så kan vi dra ett garv. Har du något skämt på gång eller? Snacka i micken, inte bakom micken. Ja. Det blir ett enda jävla garv när jag kollat. Hörde ni om han som heter Åt? Så att han sprängdes. Ja, det är en sketch ur Monty Python. Ja. Monsieur Quanson. Vet ni hur nära mintkakan var hans ansikte? Ja, den var ju så nära man kan komma. Han åt upp den. Ja. Det är en antiklimax det där. Anton, han ska äta fortfarande, så det är kanske jag. Ett enda sort garv. Men vi blickar framåt mot varmare tider och härligare tider, tror jag. Ja, det tycker jag. Vi tackar för oss på den här sändningen. Tack och hej.